Tak, jesteśmy w Krakowie. Myślę, że nikt się nie spodziewał wczoraj aż tylu fanów Listy, którzy pojawili się tu w Krakowie na plantach przy Kolegium Novum. Świętujemy wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim 650-lecie. W związku z tym, że 650 lat, został zaproszony najstarszy prezenter świata, Marek Niedźwiecki. Witam Państwa bardzo serdecznie z Krakowa. Chłodno, ale przyjemnie, bardzo przyjemnie. Herbata gorąca, o tej porze, z cytryną. Żadna kawa na razie, żadna kawa. Co dzisiaj w naszej audycji? Spodziewam się gości. Goście będą i w Warszawie, i w Krakowie. Bo to tak pół na pół dzisiaj sobie zagramy. A poza tym, to tak jak zwykle, właściwie wyjazdowy rozbójnik, czyli trochę nowych rzeczy, trochę starych. Malutkie Radio Kalifornia. Nawet wprawdzie tydzień temu mówiłem, że następna lista przebojów Radia Luksemburg za 2 tygodnie, ale jednak znalazłem John'ego Bristola, no więc on dzisiaj się pojawi pewnie za godzinę i kwadrans mniej więcej. A poza tym lista obecności dzisiaj nie sprawdzam, także można przysnąć troszkę i nie pisać marek.niedźwiecki@polskiradio.pl, ponieważ listy przeczytam dopiero wieczorkiem po powrocie z Krakowa. Cudownie, wczoraj ciżba ludzka na liście. Sklepik Walędzik sprzedał cały asortyment. A potem jak jeszcze chodziłem trochę po mieście, to niezwykła sprawa, bo 22.30, a tu wszędzie pełno ludzi, wszystkie puby pełne klientów. Cudowne miejsce, bo wieczorem zrobiło się chyba troszeczkę cieplej. Prognoza pogody Państwo znają. Cudowne lato tej jesieni. Nawet do 18 stopni w Szczecinie. W związku z tym stąd ruszamy do Szczecina. Lecimy na Szczecin. Nie, żartowałem. Wracamy do Warszawy. Jutro koncert Krzysztofa Napiórkowskiego. W poniedziałek do południa. A na razie Erik Marienta. No i proszę, 16 minut po godzinie 10. Kraków, to jeszcze Grzegorz Turnał w piosence Marka Grechuty. Żyjesz i jesteś meteorem, lata całe tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie druciknie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli, masz ryte w metalu, krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło. Oto płaczesz, bo kontakt trudno znaleźć przeszły tydzień. Linie proste falują zamiast kwadratów rąby. W każdym głosie słychać w całym bezwstydzie ostatecznego dnia trąby. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum. Archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd. Ulicami skroś tramwaje w poprzek. Suną glister dwany. Pod mostami różowe błyskawice, choć grudzień. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz siebie, marynarza w Azji, a zarazem 3-letniego, 5-letniego chłopca na warszawskim podwórku. I siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci. Stoją ogromnym tłumem. A wszystko to ty. Nie możesz tego objąć szlifowanym w żelazie rozumem. We'll be right back. meteorem lata całe tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie drucik, nie nerw. Jak na mechanizm przystało, myśli maszyte w metalu krążą po dziwnych kółkach i gdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. % Krakowa w jednej piosence. Motorek Marka Grechuty w wykonaniu Grzegorza Turnała. Rozmawiałem wczoraj z Leszkiem Kamińskim. Powiedział, nagrałem nową płytę Grzegorza Turnała. To jest dobra wiadomość. Nie wiem, więcej szczegółów nie padło, ale być może ta późna jesień albo wczesna wiosna, nowa płyta Grzegorza Turnała. To z Krakowa polecimy sobie na parę minut do Nowego Jorku. When you first get to New York City, you can't help but feel the music in your feet. Yes, even underneath skyscrapers, it goes tearing through the ground, up through the street. While they may prefer you not to stay too long, hang around too long, taking pictures of them living their lives. The New York City people will be glad to share the music for a while. When I first but at 15 I was forgetful, left my papers in St. Louis. How the fates they do conspire, with my handsome chaperone to lead me there. He took me to Times Square while the choir did fly to Moscow. Who cares now that I'm here? Lord, while she may not give you everything you ask, she'll give you what she can. She's busy, old and fast, singing to the dreamers who keep landing on her shore, to the ones still sleeping on her subway floor. Does she all Trochę jak Rufus, prawda? Brzmi, a to jest Matt Albert. Piosenka nosi tytuł New York City, czyli Matt ze smykami z nowej płyty. Byłem prawie pewien, że ten utwór Beverly Craven pojawi się chociażby w poczekalni ostatniego wydania listy. Nie udało się, ale ta piosenka jeszcze przez kilka tygodni będzie w zestawie do głosowania. Przy okazji polecam stronę polskieradio.pl/trójka. Tam także pojawi się zestaw muzyki, która zagra dzisiaj do godziny 12. No i może za tydzień, albo za dwa, albo za trzy. Beverly Craven z nowej płyty. Autor nosi tytuł No Shame. Oh, shit. No Shame. To jest nowa piosenka z nowej płyty Beverly Craven. Polecam Państwu. Polskie Radio PL Kośnik Trójka. 29 minut po godzinie 10. To mamy gości w Warszawie. Zaczynamy. Zawsze pełną mieć, aby się wdać. To, jakiego nie słyszałem już od lat. Markomania wyjazdowa w Krakowie, a w studiu w Warszawie, w centrali Myśliwiecka 357, nasi goście. Wojtek Olszak, dzień dobry. Dzień dobry. Michał Grymuza, dzień dobry. Dzień dobry. Wojtek, a próbowałeś kiedykolwiek zespół Ubidubi z nowej płyty? Wojtek, próbowałeś kiedyś dotrzeć do Lukatera, bo on by tu zabrzmiał jeszcze lepiej. Lepiej niż Grymuza? Pewnie tak. Nie, lepiej niż, Piotrek. W kąciku moich oczu pojawiła się łza. A wokalnie? Wokalnie, tak. Szczerze mówiąc, to chyba bym nie miał odwagi jakoś złapać Lukatera. Zresztą... A ja myślę, że powinieneś spróbować. To byłby dobry pomysł. Może przy następnym... Ale my kochamy Piotrka i to też jest przekonam, że to mówisz od razu, żeby wymieniać wokalistę naszego jednego z ulubionych. Nie. No ale wiesz, co Lukater to Lukater, no. Wprawdzie farbuje włosy, ale śpiewa fantastycznie. Kto nie farbuje? Ja nie farbuję. To nie telewizja. Słuchajcie, no właśnie, dlaczego Piotrek Cugowski? Wytłumaczcie. Przyjaźnimy się od wielu, wielu lat. Pracowaliśmy casting także wygrał. Powiedz, że casting wygrał. Casting wygrał, nie. A, casting. Pracowaliśmy przy pierwszej i drugiej płycie zespołu Bracia. Znamy się od wielu lat. No jakoś tak naturalnie to wyszło. Zresztą też śmieszna anegdota, ponieważ Piotr, gdy dowiedział się, że przygotowujemy płytę Ubidubi, zadzwonił do mnie i mówi: słuchaj, jak mnie nie zaprosisz na ten album, to się obrażę. Więc to... Wiele wspólnych jakby chwil, a poza tym podobne zainteresowania. Dużo zespołów i wielu artystów, których lubimy, też lubi Piotrek. Łatwo się było dogadać. Mhm. No rozumiem, że na drugim i trzecim miejscu w castingu znaleźli się Ania i Kuba. Tak, Ania Szarmach i Kuba w Badach. Tylko chórki tutaj śpiewali. Tylko chórki, także Dream Team ewidentny. Dobrze, myślę, że chodzi o reunion. Tak, to... No widzisz, to nadajemy na tych samych falach. Zawsze bawimy się różnymi śmiesznymi skojarzeniami i w tytułach też na tej płycie różne ciekawostki. Tak, to dobry właśnie potem temat do konkursu dla słuchaczy. Co dany tytuł oznacza? Kto wymyśla tytuły do utworów? One się same wymyślają najczęściej, bo... Z głupoty, a najczęściej jest tak, że to są jakieś robocze tytuły, które ulegają jakimś drobnym przeróbkom. No, i tak to wygląda. Jak utwór nazywa się Seven Piece, no to przecież wiadomo, że to, o co chodzi, prawda? Tak. A Sunsie, no to też przecież oczywiste, że chodzi o dziwny podział rytmiczny, który jest trudny do wystukania, więc trzeba tam się suwać. Posuwać trochę. Ubidubi to pięciu niezwykle zapracowanych muzyków. Jak wam się udało skrzyknąć, żeby nagrać tę płytę? To udało nam się po prostu jak zwykle spotkać w pracy pewnego razu i przy okazji jakiegoś tam koncertu, który oprawialiśmy muzycznie dżinglami i naszymi piosenkami jakimiś tam towarzysząc artystom, w przerwie wypiliśmy kawę i popatrzyliśmy na siebie, na swoje głupie gęby i tak, ja chyba krzyczyłem, że tak panowie, a tak w ogóle to może by tak coś wspólnie wydać jakieś dźwięki, ale się nie widzieliśmy. Okazało się, że cały czas śmieszą nas te same dowcipy, te same filmy. Gadamy o tych samych rzeczach i właściwie tak jakby ten czas stał w miejscu. Więc to był impuls, który się bardzo szybko przerodził w jakiś projekt spotkania, prób, nagrania. To opowiedzcie jeszcze o tytule płyty i o świetnej okładce. Tytuł płyty Dawne tańce i melodie też nawiązuje do pewnej książki, z którą każdy młody muzyk się spotkał w życiu, który chodził do szkoły muzycznej, bo to jest tytuł takiego jednego z pierwszych podręczników do nauki gry na fortepianie. Przez wielu młodych muzyków znienawidzonej książki, bo to taka trochę trauma z dzieciństwa. Natomiast rysunki na okładkę przygotował nam Marek Raczkowski, wybitny rysownik, którego jesteśmy fanami. Wybitny jajcarz przede wszystkim. I też on z kolei jest naszym fanem, a przy okazji też ciekawostka, Marek oprócz tego, że jest rysownikiem, także jest muzykiem, więc też gra na fortepianie, o czym mało kto wie. No właśnie, nie wiedziałem, jak przyjęli panowie wiadomość o nagrodzie za najśmieszniejszą okładkę płyty. To ładne zdjęcie. Tak. To jest jedyna nagroda, której się spodziewamy, tak naprawdę. Nie, płyta jest naprawdę świetna, bo w pierwszym przesłuchaniu napisałem, że właściwie brawurowa, bo gracie tak jak ja lubię. Myślę, że część fanów takiej muzyki też chętnie sięgnie po tę płytę. Przewidujecie jakieś koncerty, czy raczej to jest projekt studyjny? Nie, no oczywiście, ta muzyka jest aż się prosi, aż kipi, żeby to wypuścić gdzieś do ludzi na jakimś koncercie. Natomiast chwilkę nam zajmie przygotowanie koncertów i to nie dlatego, że nie chcemy ruszyć w trasę już, bo powinniśmy właściwie szybciej to zrobić. Natomiast zabieranie kalendarzy i ustalenie wspólnych 2-3 tygodni na jakąś taką traskę klubową nie będzie proste, więc myślę, że na początku przyszłego roku nam się uda takie terminy wspólnie wykroić. Wszyscy pokończymy swoje jakieś zobowiązania wobec pracodawców i artystów, z którymi pracujemy i wtedy spotkamy się znowu, zrobimy kilka prób i ruszymy w Polskę, że tak powiem. Także wiadomości o tym jeszcze będą na pewno, no, w necie gdzieś tam, ale nie ma takiej możliwości, żeby nie pograć teraz na żywo. No to właściwie o to głównie chodzi, płyta jest tylko pretekstem po to, żeby sobie pograć. Mm-hmm. Kiedy jest sklepowa premiera albumu? Dokładnie za tydzień, 11 października. Podobno można już zamawiać. Czyli jesteśmy pierwsi. Tak, oczywiście. Zawsze. To i tak będziemy musieli się umówić, bo ja w Krakowie, wy w Warszawie nie da się poprosić o autografy. No i może jakąś szklankę wina wypijemy z okazji premiery, bo to też trzeba jakoś uczcić, nie tylko wizytą w radiu. Cieszymy się strasznie. No to ja trzymam kciuki, bo mnie się płyta bardzo podoba. Polecam ją Państwu. Wojtek Olszak, Michał Grymuza, Łubi Dubi. Dziękuję bardzo. No i ten reunion może na koniec naszego spotkania. Dziękuję. Jeszcze chciałem zapytać, jaka pogoda w Warszawie? No niestety piękna. Jest rzeźko, bo około 12 stopni chyba za oknem, ale jest słoneczko i na razie nic nie zapowiada chmur, ani deszczów, ani takich rzeczy także. No tu niestety beznadziejnie. Jest zimno i słońca brak, ale przykro muzyka nas rozgrzeje. Przykro. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Thank you. A teraz zapraszaliśmy do wysłuchania płyty zespołu Łubi Dubi pod tytułem Dawne tańce i melodie. Wojtek Olszak, instrumenty klawiszowe, Mariusz Fazi Mielczarek, saksofon, Michał Grymuza, gitara, Wojtek Pilichowski, bas i Michał Dąbrówka, perkusja. To rzeczywiście Dream Team Reunion albo Reunion. Płyta w premierę będzie miała za tydzień dokładnie. Polecamy. Teraz już jest co? 12 minut do godziny 11. Jesienny wysyp płyt trwa. W Polsce Łubi Dubi, a na świecie no na przykład Stevie Nicks, 24 Karat Gold. Już za moment. No i prawie Fleetwood Mac, Stevie Nicks pracują ciągle nad nową płytą, myślę tu o grupie Fleetwood Mac. No ale na razie Stevie przygotowała taki niezwykły album 24 Karat Gold, piosenki pisane w czasie tej bardzo długiej i pięknej kariery, teraz na nowo nagrane i podarowała nam jako taki zapasy ze swojego sztambucha. Stevie Nicks 24 Karat Gold. Płyta w październiku. No i jeszcze jedna płyta październikowa. To jest Jackson Browne. Zawsze się cieszę ogromnie na jego nowe nagrania. Ostatnie płyty to były koncerty, którymi się z nami podzielił. A teraz to są zupełnie nowe piosenki. Zapowiada całość utwór zatytułowany Birds of St. Mark's. Już kiedyś go prezentowałem, ale tylko jeden raz. To tak na jesień. Jackson Browne. Prawie do godziny 11. Oh, how sad they sound the songs the queen must sing of dying. The prisoner upon her throne, the melancholy sign. If she could see now, she would be free of those who bow and scrape the ground beneath her feet. Silently she walks among her dying midnight roses and watches as each moment goes that never really knows her. So it seems she doesn't care if she has dreams of no one there within the shadows of her room. It all my frozen words agree and say it's time to call. Inside these empty halls, found what we have lost when we've unwound so many crossed entangling misunderstandings. But all my frozen words agree and say it's time to call. Inside these empty halls. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy. Na przykład notebook Asus w zestawie z magazynem danych WD za 2849 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Uwaga, uwaga! Attention, attention! Najtańszy kredyt gotówkowy dostępny jest w banku BNP Paribas. Osoby zmierzające do realizacji swoich planów proszone są o udanie się do najbliższego oddziału banku BNP Paribas. Bank BNP Paribas oferuje kredyt numer 1 według raportu Rzeczpospolitej z 24 kwietnia 2014. Życzymy miłej podróży do oddziału banku. BNP Paribas. I niskie ceny od Lidla. Dziś będziemy się licytować, który chleb jest lepszy. Bo moim zdaniem to chleb żytni po złoty 44 za 500 gramów. Po pierwsze, na naturalnym zakwasie. Po drugie, bez konserwantów. Po trzecie, pyszny. No i kto przebije taki doskonały chleb żytni jedynie po złoty 44? Nie widzę. A więc chleb żytni po złoty 44 sprzedany. Lidl. Co tydzień coś nowego. Chleb żytni na naturalnym zakwasie jedynie po złoty 44 za 500 gramów. Nie można się przed tym obronić. Jest wszędzie i zawładnęło całą rodziną pani Ani. Męża nie ma już dwa dni, a dzieci wyszły trzy godziny temu. Wysokie zagrożenie niskich cen w salonach Computronic i na Computronic.pl. Supermocny laptop Lenovo G5070 z procesorem Intel Core i3. Przekątną 15,6 cala HDMI i czytnikiem kart SD. Teraz za 1599 zł. Szczegóły w salonach Computronic i na Computronic.pl. Wygraj jak Rafał Majka. Zamów i odbierz swojego nowego Citroena do końca października i zgarnij mistrzowską premię nawet do 13 tysięcy złotych. Złap też dodatkowy bonus za pozostawienie dotychczasowego samochodu w rozliczeniu. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją i radiem już za 59 900 zł. Nie czekaj, tylko w październiku. Mistrzowska premia w salonach Citroena. Rafał Majka, polecam. Citroen Creative Technology. Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Świat jest skomplikowany i wielowymiarowy. Jesteśmy po to, aby Ci go pokazać. Nowa Interia. Zajrzyj już dziś po informacje, rozrywkę i pogodę. Interia. Ciekawi od zawsze. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Co zyskałeś, wybierając Volkswagena dla swojej firmy? Na początek rabat do 11 tysięcy, a potem obsługę na najwyższym poziomie. Ubezpieczenie 1% przy zakupie, najwyższą wartość przy odsprzedaży. Leasing 101% i zawsze niskie koszty użytkowania. Masz Regon? Ta oferta jest dla Ciebie. Sprawdź na www.volkswagendlafirm.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 października, jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Po incydentach w Hongkongu policja zatrzymała 20 osób. Wybory parlamentarne na Łotwie w cieniu wojny na Ukrainie. Te wybory są takie w kontekście w cieniu geopolityki rosyjskiej agresji. Zebrzydowice nadal bez wody. Tutaj jest sztab kryzysowy powołany i woda będzie rozwożona. Skaziła ją bakteria E. coli. Znów niespokojnie w Hongkongu. W tym mieście od tygodnia trwają prodemokratyczne protesty. W nocy doszło do ataków na uczestników demonstracji. Przywódcy protestów zerwali rozmowy z władzami. Hongkońska policja aresztowała 20 osób. Jak poinformowano, pośród nich są osoby podejrzewane o przynależność do triad, czyli lokalnej mafii. W nocy doszło do starć uczestników protestów z ich przeciwnikami. Część mieszkańców sprzeciwia się przedłużającej się blokadzie miasta. W Hongkongu swoje poglądy demonstrują też osoby przychylne komunistycznym władzom w Pekinie. W reakcji na ataki przywódcy protestów ogłosili, że na razie nie dojdzie do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami hongkońskich władz. Hongkońską policję oskarżono tymczasem o bezczynność w obliczu przemocy wobec uczestników pokojowych demonstracji. Podczas starć rannych zostało 18 osób, w tym 6 funkcjonariuszy policji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 100 deputowanych do nowego Sejmu wybierają mieszkańcy Łotwy. Wybory parlamentarne potrwają do 19, a przebiegają z powodu wydarzeń na Ukrainie w atmosferze zagrożenia ze strony Rosji. Przedstawiciele Kremla ostrzegają, że zamierzają bronić żyjących na Łotwie etnicznych Rosjan, a w rosyjskiej prasie pojawiają się doniesienia o narastającym problemie mniejszości rosyjskiej na Łotwie. Jak mówi dr Andris Sprutz, dyrektor Łotewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w kraju, gdzie Rosjanie stanowią około 1/4 dwumilionowego społeczeństwa, państwa. Ukraińskie wydarzenia mają duże przełożenie na dialog o przyszłości państwa. To tworzy ten kontekst polityczny i bezpieczeństwa na Łotwie. I dlatego oczywiście te wybory są taki w kontekście w cieniu geopolityki rosyjskiej agresji. I to na pewno można widzieć i słuchać i czuć w pozycjach partii, w reklamach i kampanii politycznej. Prokremlowska socjaldemokratyczna partia Zgoda wygrała zarówno poprzednie wybory parlamentarne, ale rządu nie utworzyła, bo żadna z pozostałych partii nie chciała wejść z nią w koalicję, jak i samorządowe. Teraz w sondażach przedwyborczych zajmowała pierwsze lub drugie miejsce wymiennie z centroprawicową partią Jedność. Na Zgodę zamierza głosować około 17% uprawnionych. Jedność popiera według różnych sondaży od 13 do 20% badanych. Około 1000 osób z Zebrzydowic koło Cieszyna wciąż nie ma wody pitnej. Wczoraj doszło tam do awarii wodociągu i skażenia bakterią E. coli. Sanepid wydał specjalne zalecenie. Żeby wody nie używać do mycia zębów, do mycia naczyń, do mycia owoców i do picia. Woda będzie rozwożona. Jest wyznaczone miejsce, gdzie wodę ludziom, jeżeli sobie podjadą, to dajemy już. Natomiast będzie konwekcjonowana woda w butelkach, będzie rozwożona. Nad wszystkim czuwa sztab kryzysowy, a wyniki szczegółowych badań wody będą znane w poniedziałek. To będzie hołd dla 1,5 miliona Ormian, którzy zostali zamordowani w Imperium Osmańskim na początku ubiegłego wieku. Wrocławski Teatr Zar przedstawi dziś w Londynie poruszający spektakl o masakrze dokonanej przez Turków. Jego reżyserem jest Jarosław Fred. To seans przywracania pamięci, mówi mi reżyser, przywracania choćby przez użycie muzyki modalnej. Muzyki, która rzeczywiście odeszła, można powiedzieć, przepadła, która gdzieś w nielicznych kościołach Stambułu została przechowana. A pamięć o muzyce splata się z pamięcią o losie Ormian, albo raczej niepamięcią, symbolizowaną przez składających się na scenografię 16 kolumn. Sytuacja sceniczna, którą zastajemy na początku, to jest rzeczywiście jakby sytuacja opuszczonej świątyni, ale wciąż świątyni, która w sposób jakby godny reprezentuje tę tradycję, dla której powstała, tak? A wychodzimy z przestrzeni, która przypomina dzisiejsze świątynie ormiańskie, ze zniszczonej, rozdartej, pokrytej piaskiem, kurzem, zapomnianej przestrzeni ludzkiej. Mój rozmówca dodaje, że spektakl to hołd. Hołd, jakiego w świecie wielkiej polityki nawet dzisiaj Ormianie nie mogą się doczekać. Porównuje pewną ideę teatralną do kamienia nagrobnego, kładzonego na odległość niemalże. Tylko pieśnią, tylko gestem aktora, gestem śpiewaka. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec jeszcze krótki wypad w góry. W Beskidach zachmurzenie całkowite, na dodatek mglisto, ale turystów nie brakuje. Ruch jest wzmożony, no bo właśnie w Polsce centralnej jest pogoda, każdy też ma nadzieję, że tutaj będzie ładnie, no ale nie jest do końca tak, jak ludzie myślą. Opadów nie ma tak naprawdę, ale jest duża wilgotność i wszelaki mokre są, ślisko. Mówi dyżurny ratownik beskidzkiego GOPR-u Marcin Stryczek, a więcej o pogodzie za chwilę. W centrum i na północy kraju dziś dużo słońca, na południu słońce na zmianę z chmurami, może tam przelotnie padać, ale słabo i tylko na samych krańcach. Na termometrach od 15 stopni w Suwałkach, Białymstoku, Rzeszowie, Przemyślu i Krakowie do aż 19 w Szczecinie. W centrum kraju około 16-17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od Szymborskiej do Szekspira. Nowy tomik z wierszami pani Wisławy Szymborskiej i 18. Festiwal Szekspirowski. Magazyn bardzo kulturalny. Tym razem nadawany podczas trwania finału festiwalu. Spotkamy się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Jutro o 19. Profesor Jerzy Limon i Barbara Marcinik. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład smartfon LG G3 w zestawie ze słuchawkami bezprzewodowymi Philips za 1948 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła.